pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Minęła właśnie godzina 9:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Mężczyznę podejrzewanego o grożenie Jerzemu Owsiakowi zatrzymała policja. Wypłacając subwencję PiS-owi, minister finansów przekroczyłby uprawnienia, powiedział w Trójce senator Krzysztof Kwiatkowski. Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy wymknęła się spod kontroli, alarmuje UNICEF. Mężczyznę podejrzewanego o groźby pod adresem Jerzego Owsiaka zatrzymała policja. Do zatrzymania doszło wieczorem w Małopolsce. Mężczyzna został przewieziony do Warszawy, gdzie trwają czynności pod nadzorem prokuratury. Za nagonkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy odpowiadają politycy, powiedział w Polskim Radiu poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko. Jego zdaniem sytuacja z WOŚP pokazuje, jak bardzo politycy zniszczyli poziom debaty publicznej. To, co się dzieje w mediach społecznościowych, jest karygodne, ale niestety to jest wina polityków, którzy cały czas, nie mając żadnych argumentów, próbują atakować osoby personalnie i niestety to przenosi się na społeczeństwo. Trzeba zacząć od źródła, trzeba zacząć od poważnych polityków, którzy przestaną używać hejterskiego języka i wtedy społeczeństwo dokładnie tak samo się będzie zachowywało. Jerzy Owsiak poinformował wczoraj w mediach społecznościowych, że od kilku dni otrzymuje groźby śmierci. Fundacja WOŚP złożyła w tej sprawie zawiadomienie na policję. Jej szef oskarżył prawicowe media o prowadzenie nagonki na niego. Minister finansów postąpił słusznie, zwracając się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię uchwały dotyczącej wypłaty subwencji, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Krzysztof Kwiatkowski. Senator Koalicji Obywatelskiej dodał, że gdyby Andrzej Domański na podstawie uchwały PKW wypłacił pieniądze Prawu i Sprawiedliwości, przekroczyłby swoje uprawnienia. To mówię jako były prezes NIK-u. Gdyby mi w trakcie kontroli pokazał, że on na podstawie tej uchwały uruchomił środki finansowe, to bym powiedział, że zrobił coś, czego zrobić nie powinien. Naruszyłby dyscyplinę finansów publicznych. Przypominam, że za naruszenie dyscypliny finansów publicznych grożą bardzo daleko idące konsekwencje z zakazem pełnienia funkcji publicznych przez wiele lat wszędzie tam, gdzie jest dostęp do środków publicznych. Więc minister finansów zachował się absolutnie racjonalnie. Wystąpił do PKW. Minister Domański stwierdził, że PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej. Zapytał też, czy zdaniem członków PKW Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego jest sądem zgodnie z polskim i unijnym prawem. Całą rozmowę z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim znajdziemy w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. W pierwszym tygodniu roku w wyniku działań wojennych w Strefie Gazy zginęło co najmniej 74 dzieci. Wiele też straciło swoich bliskich, alarmuje UNICEF. To ofiary nocnych ataków na południu regionu w Khan Yunis i Al-Mawazi w miejscach wskazanych jako bezpieczne, podkreślają przedstawiciele organizacji. Do tego dochodzą zimno, głód i brak opieki zdrowotnej. Eksperci biją na alarm. Sytuacja humanitarna w Gazie wymknęła się spod kontroli. W ciągu dwóch ostatnich tygodni z powodu hipotermii zmarło 8 niemowląt i noworodków. Ponad 1 000 000 dzieci w Strefie Gazy mieszka w prowizorycznych namiotach UNICEF. Organizacja ONZ stworzona, by dbać o dobro dzieci, od miesięcy ostrzega, że warunki w tym regionie zagrażają życiu i zdrowiu najmłodszych, a pomoc, która dociera z zewnątrz, jest zbyt mała i nie zaspokaja nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Często jest też rozkradana. Te szpitale, które wciąż pracują, są przeciążone. Infrastruktura cywilna jest zniszczona działaniami wojennymi, utrudniając dostęp do żywności, czystej wody, sanitariatów, opieki zdrowotnej. W Strefie Gazy jest obecnie okres zimowy. Odczuwalna temperatura w nocy to zaledwie kilka stopni powyżej zera. Agata Król, Polskie Radio. Amerykanie pożegnają dziś Jimmy'ego Cartera. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Były przywódca Stanów Zjednoczonych zmarł 29 grudnia w wieku 100 lat. Prezydent Joe Biden ogłosił czwartek Narodowym Dniem Żałoby. Uroczystości pogrzebowe w stolicy Stanów Zjednoczonych rozpoczęły się we wtorek, kiedy to ciało Jimmy'ego Cartera zostało przetransportowane do Waszyngtonu na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. Owiniętą w amerykańską flagę trumnę przywitały salwy armatnie. Następnie konnym karawanem przewieziono ją na Kapitol, gdzie przez 2 dni wystawiona była na widok publiczny. Hołd 39. prezydentowi USA oddały dziesiątki tysięcy Amerykanów. Dziś o 10 czasu lokalnego, czyli o 16 czasu polskiego, w Waszyngtońskiej Katedrze Narodowej odbędzie się formalny pogrzeb państwowy. Wezmą w nim udział zarówno urzędujący prezydent Joe Biden, jak i prezydent-elekt Donald Trump. Po pogrzebie trumna z ciałem Cartera powróci do jego rodzinnej Georgii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Warunki sprzyjają aktywności na zewnątrz. Między 16 a 19 sieć energetyczna może być przeciążona. Warto wtedy ograniczyć zużycie prądu. Obecnie 19% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W kolejnych godzinach odsetek zielonej energii wzrośnie, ale nie przekroczy 22%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce prawdziwy twardziel polskiego sportu. W zasadzie dwóch. Pierwszym Darek Urbanowicz. Troje. Tak? Tak, bo jeszcze Maja Chwalińska, no bo pewnie miałeś na myśli Kamila, tak. Po kolei. Przez najbliższe 2 tygodnie po ranku możemy się spodziewać pod dostatkiem informacji tenisowych prosto z Melbourne. Duże emocje już się jednak zaczynają, bo przez szczelne sito kwalifikacyjne Australian Open przecisnęli się Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak. Chwalińska w trzeciej rundzie ograła Czeszkę Frugwirtową 6-3, 6-4, a Majchrzak Brytyjczyka Harrisa 7-5 i 6-2. Byłem dobrze przygotowany na mojego przeciwnika, którego wcześniej miałem okazję oglądać podczas jego meczu z Hubertem w trakcie United Cup. Dobrze grałem od początku, dobrze się czułem, zwłaszcza na returnie, żeby wyłączyć jego serwis, który jest jego bardzo dobrą bronią. A co Kamil mówił o decydujących momentach meczu? Sam fakt, że zamknąłem seta dopiero za 8 piłką setową, wskazuje, jak było to wyrównane spotkanie. Odkąd obroniłem breakpointy w drugim secie, zdecydowanie moja gra jeszcze bardziej urosła i widać było, że Billy powoli zaczął puchnąć. Zmusiłem go do tego swoją dobrą postawą. Czekamy na przypasowanie kwalifikantów do rywali w drabince, na przykład dla Magdy Fręch. Znamy jednak przeciwników pozostałych polskich tenisistów. Iga Świątek kontra Czeszka Siniakowa w pierwszej rundzie. Magda Linet zmierzy się z Japonką Uchijimą. Hubert Hurkacz stoczy pojedynek z Holendrem Hriksporem. Polscy szypiorniści pokonali Austrię 31-19 na początek turnieju czterech narodów. Dziś w Płocku o 20:30, przepraszam, o 17:30 zagrają z Tunezją, która pokonała Japonię wczoraj. W Superpucharze Hiszpanii natomiast czyste konto Wojciecha Szczęsnego po raz drugi stanął w bramce Barcelony, która pokonała Athletic Bilbao 2-0. Drugi półfinał dziś wieczorem. Real Madryt zagra z Majorką. I jeszcze narciarstwo alpejskie i sensacja w Madonie di Campiglio. Slalom Pucharu Świata wygrał Bułgar Albert Popow. Na podium już stał, co prawda, ale wygrał po raz pierwszy w karierze po 45 latach od sukcesu ostatniego z jego rodaków. Również po raz pierwszy na podium stanął trzeci po dwóch przejazdach Samuel Kolega z Chorwacji, a rozdzielił Chorwata i Bułgara Szwajcar Loic Maillard. Sama przyjemność stanąć na podium z kolegą. Im bliżej północnych rubieży kraju, tym chłodniej dziś będzie i tym więcej śniegu może spaść. W Gdańsku i Suwałkach dziś okolice zera, ale na południu kraju od Wilsz nawet 10 stopni, we Wrocławiu i Przemyślu, a padać deszcz lub śnieg będzie w zasadzie wszędzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grędziowski, jak usłyszeliśmy. Dziękuję już za poranne spotkanie w Trójce. Justyna Grabarz już Justyna się pojawiła. Grabarcz mogłoby być. Grabarcz. Słyszałam takie opcje też. Różnie bywa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrego dnia. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends you spinning. You have no choice. Jak dzisiaj pędziłam na Myśliwiecką w deszczu, w śniegu, to sobie pomyślałam, że ta piosenka bardzo do takiego wirującego deszczo-śniegu pasuje. Suzy and the Banshees i Spellbound to dzisiaj na rozpoczęcie i na dzień dobry w audycji Dobrego Dnia, która do godziny 12 na antenie Trójki. Ja się nazywam Justyna Grabarz, wraz ze mną dwie Anie. Ania Regulska, która audycję realizuje i Ania Lalka, która audycję wydaje. No i ciekawych tematów nam z pewnością nie zabraknie. Posłuchamy m.in. o nowych zastosowaniach wirtualnej rzeczywistości. Będziemy także przyglądać się drugiej części nowej Akademii pana Kleksa, częstować państwa wejściówkami na trójkowe wydarzenia, a także innymi wspaniałymi rzeczami. To jest tylko część niespodzianek na dziś. Zanim te wszystkie atrakcje, atrakcja muzyczna przed nami, czyli dzisiejsza piosenka dnia. Show and tell, then I show and tell. If you show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, then I say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. And though I know I can't see you, I get the feeling there's more. I wanna ride with you, I wanna break with you, I wanna open your door. If you show and tell, then I show and tell. If you show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, then I say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. And I'm waiting for the future, for the hidden you and me, for the light in us, for the love in us, for the brightness to be. If you show and tell, then I show and tell. If you show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. I'll say I will. Show and Tell to Benjamin Booker, jego najnowsza kompozycja. Grudniowa, ale zapowiada album, który ukaże się w styczniu. Płyta Lower podobno już jest gotowa, a do premiery zostały tylko 2 tygodnie. Jak dobrze liczę, to będzie 3. długogrający album artysty, a Benjamin Booker obecny jest na scenie od 2012 roku. Co ciekawe, przez długi czas ten artysta towarzyszył trasom koncertowym Jacka White'a i Country Barnett. Show and Tell na naszej antenie jeszcze nie raz dzisiaj zagości, bo to nasza piosenka dnia, a tymczasem posłuchamy koncertu, właściwie fragmentu koncertu, tego, co działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jeszcze w grudniu, ale na naszej antenie premierę miało w minioną niedzielę. Na scenie pojawiła się Natalia Przybysz i zaśpiewała m.in. taki oto utwór. A tu będzie bałagan, kochanie, za wiele wymagasz. Na stole to dzisiaj ziemia liczy mnie. Nadywam te wszystkie opieki, aż przyjdą tu karaluchy. Nie ruszył blisko od gruszek, czekamy na inwazję muszek. Niech zaczą kiełkować się ciotki dowodem wczorajszej do molki. zielono herbatą salana. Na niej ja palę w pościeli. Uwielbiam ciepło płomieni. Wreszcie mamy chwilę dla siebie. Balkonem za władną gołębię. Rozluźni się całe mieszkanie. To się nazywa sprzątanie. Hymn dobrej gospodyni. Nie będę twoją laleczką w wykonaniu Natalii Przybysz. Tak ta kompozycja brzmiała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a na naszej antenie brzmiała w minioną niedzielę. W tę niedzielę natomiast po 19:00 tradycyjnie posłuchamy wyjątkowego koncertu Wojciecha Waglewskiego i Kasai. Na razie muzycznie zdradzać nie będę, jaki repertuar wybrzmi na koncercie, ale pozwolę sobie podzielić się utworem Kasai z udziałem Bokki. Rite of Passage. Rite of Passage Kasai i Bocca. Głos Kasai, a także głos i gitara Wojciecha Waglewskiego już w najbliższą niedzielę po godzinie 19 na naszej antenie. Będzie to retransmisja grudniowego koncertu tego wyjątkowego duetu. Pojawią się też specjalni goście. Kto z Państwa słuchał tego koncertu na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ten z pewnością wie, jak było pięknie. A my dzisiaj zapraszamy na kolejne wydarzenie w Trójce. Jutro w piątek, 10 stycznia, cały świat usłyszy najnowszy album zespołu Franz Ferdinand, The Human Fear. Nasi słuchacze mają jednak szansę zrobić to wcześniej, bo dzisiaj właśnie, również po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przedpremierowy odsłuch nowej płyty. Mamy dla Państwa podwójne wejściówki na to wydarzenie, a żeby je zdobyć, zachęcamy do pisania na adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Odsłuch przedpremierowy dzisiaj godzina 19. dobregodnia@polskieradio.pl, a na zachętę piosenka z tej zbliżającej się płyty. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seaming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they're the same. Carry a bag in each hand. The rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey-ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious than I've ever been. I've ever been. Get the feeling that your world has come undone. No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz czas na wielkie show. 5 złotych show. Wpadnij do Deals i złap aż 3000 najlepszych okazji do 5 złotych. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Make a Deals. Nowy Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Nawet do 25% mniej. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za 1899 zł. A odkurzacz bezworkowy Philips seria 2000. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 529 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Skoda świętuje 130 lat. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. RTV Euro AGD. Moc, która zachwyca. Procesory nowej generacji. Ultra szybkie ładowanie i wyświetlacz, który ożywia każdy szczegół. To wszystko znajdziesz w najnowszych smartfonach Poco serii X7. Tylko do 19 stycznia kup premierowy smartfon Poco X7 lub X7 Pro w super cenie na start, oszczędzając aż 200 zł w stosunku do ceny, która będzie obowiązywać po zakończeniu sprzedaży premierowej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz. A ze mną Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dojechał dobry, bez problemu, to śnieg dzisiaj od rana. Trzeba z korbą? Nie. Ja jeżdżę komunikacją publiczną, która na szczęście nie zawodzi. Część z niej jest pod ziemią, więc tam śnieg nie dociera. No właśnie, promujemy transport publiczny, a o transporcie też jeszcze będziemy rozmawiać, ale zaczynamy od takiego w miarę miłego tematu, bo wyższe oprocentowania lokat pojawiły się od nowego roku. Ósemka coraz mniej dziwi. W styczniu już 4 banki zaoferowały 8%. No właśnie, ale te 8% to tam trzeba chyba przecineczek i ale dodać jeszcze. To, że jest napisane 8, to wcale nie musi oznaczać, że jest 8. A dlaczego? Bo często takie lokaty są owszem oprocentowane 8% w skali roku, natomiast można taką lokatę założyć najwyżej na kilka miesięcy, co oznacza, że nie dostaniemy 8%, a tylko ułamek z tych 8, na przykład 2. No. Poza tym to często jest taki trik, żeby przyciągnąć do banku nowych klientów. Trzeba założyć sobie konto, dokonywać na nim jakichś operacji, przelewów i tak dalej. Jeszcze powiedzmy to nie jest takie straszne. No ale później jak już się skończą te 3 miesiące, czy ileś tam, na ile ulokowaliśmy te pieniądze, no to odnowić takiej lokaty nie można, bo bank powie, nie, bo to było tylko dla nowych klientów, a to już nie są nowe środki. Ja tu podaję przykład. przykłady, nie wymieniając nazw banków, które tak robią, ale to są przykłady autentyczne. I dlatego warto spojrzeć nie tylko na tę ósemkę, którą pan raczył wymienić, ale na to, co napisane słowami i raczej często drobnym druczkiem, bo dopiero tam się okaże, ile naprawdę to oprocentowanie może wynieść. Chociaż może coś jednak tutaj drgnęło, no bo banki patrzą, Rada Polityki Pieniężnej mówi, no nie będziemy tutaj szybko obniżać stóp procentowych i może trochę jednak poprawiły nam warunki. Ja nie chcę zniechęcać absolutnie do korzystania z lokat bankowych, tylko do tego, aby korzystać z nich rozsądnie i nie zawsze to, co jest w ofercie marketingowej, w reklamie, później się przekłada na to, co jest realnie w kieszeni. Teraz zajrzymy do kieszeni branży transportowej. Tam coraz więc większa pustka zionie. Tak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Spotdata. Branży doskwiera przede wszystkim odchodzenie od węgla, brak kierowców i nieuczciwa konkurencja spoza Unii. I skazany jest, tak się zastanawiam, na zagładę już ten transport drogowy, no bo transport drogowy, tak idealnie zielony, to on pewnie w najbliższych latach nie będzie. Rynek pracy swoje robi, coraz mniej młodych ludzi, którzy chcą być kierowcą, trochę niewdzięczny zawód i to wszystko chyba idzie w złym kierunku. Jeszcze nie mamy sztucznej inteligencji, która by tak zupełnie przejęła rolę kierowców. Jeszcze kierowcy są potrzebni i te towary, choć zamawiane przez internet, trzeba gdzieś tam dostarczać. Więc jeszcze przed branżą transportową, myślę, jest wiele lat. Tylko że ten sukces, bo to trzeba powiedzieć, ogromny sukces osiągnęła polska branża transportowa, ponieważ nasze ciężarówki, nasze firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne działają w całej Europie. To nasze ciężarówki po Europie jeżdżą. Tylko że ten sukces no, nie jest dany raz na zawsze, bo się przecież zmieniają ciągle realia. I to, że mieliśmy powiedzmy niższe koszty wynagrodzeń naszych kierowców niż inne kraje, no to też odchodzi pomalutku w przeszłość. Wymogi środowiskowe oczywiście jak najbardziej trzeba im sprostać, tylko że to są pieniądze, to trzeba utrzymywać. Ja bym jeszcze tak nie przekreślał tej branży, która, no można powiedzieć, jest można i taką jednym z naszych czempionów, jak to się modnie mówi, tylko że to niestety wymaga od nich wiele troski teraz i starań o to, żeby się na tej fali utrzymać. No a teraz temat taki z pogranicza, bardzo różnych wątków. Sprawa, która rozgrzewa media na całym świecie, chociaż dotyczy arktycznej wyspy. Co takiego ma w sobie Grenlandia, że chce ją kupić prezydent elekt Donald Trump? Nad tym zastanawia się też w tym tygodniu redakcja Rzeczpospolitej, czy jakieś wnioski tutaj wyciąga. Gdyby tylko kupić, tam jeszcze było grożenie siłą i to od razu trzeba zaznaczyć, wysuwanie roszczeń terytorialnych i grożenie siłą odebraniem cudzego terytorium jest wbrew wszelkim standardom cywilizowanego świata. Kropka. Nie widzę tu pola do dyskusji. Natomiast jak chodzi o jakby prowadzenie interesów z Grenlandią, a to tu może być ciekawe. Przy czym Grenlandia jest częścią Danii. To jest autonomiczna część. A ja chcę jeszcze dodać tylko taką maleńką, tylko taki maleńki w trend, że dwa razy już Stany Zjednoczone kupić Grenlandię próbowały. Ostatecznie skończyło się tym, że bazy lotnicze potężne udało się tam umieścić, najbardziej wysunięte, więc wątek nie jest nowy, może tak. No, ale co innego jakby baza lotnicza w zaprzyjaźnionym kraju NATO, a co innego chęć przejęcia tego terytorialnie. I tu jest nie. Każdy cywilizowany człowiek to powie. Interesy tego nie mogą przesłonić. Natomiast na dzisiaj podstawą gospodarki Grenlandii jest rybołówstwo. Może nie wszyscy o tym wiedzą. No tak. Natomiast gdyby tak chcieć tam poinwestować i czegoś jeszcze poszukać, to są ogromne możliwości. Są tam nieeksploatowane złoża ropy naftowej i gazu. Częściowo eksploatowane cynku i ołowiu. Wydobywa się też rubiny z kamieni szlachetnych, tak? Poza tym jest uran, to jest łakomy kąsek, prawda? Metale ziem rzadkich, jeżeli mówimy w ogóle o jakiejkolwiek elektronice, no to myślimy metale ziem rzadkich i tutaj Chińczycy są absolutnym liderem w tym momencie na świecie. Tak, oczywiście. To jest też tak, że dostęp do tych bogactw może tam być utrudniony, znaczna część Grenlandii jest pokryta, przecież każdy z geografii chyba pamięta, lodowcem, to jest lądolód, prawda? W wyniku ocieplania się klimatu on trochę ustępuje i są trochę łatwiejsze, czy będą może łatwiejsze warunki do eksploatacji tych wszystkich dóbr. No, przy czym tego nie przeskoczymy, że tam jest noc polarna teraz. Znaczna część wyspy teraz jest w ciemnościach, bo akurat trwa noc polarna, tylko na południowych krańcach, tych bardziej zasiedlonych, no to pojawia się słońce na kilka godzin dziennie. No to w porze zimowej też nie ułatwia jakby w ogóle funkcjonowania. Gdyby kiedykolwiek doszło, ale w cywilizowany sposób, do jakiejś bardziej eksploatacji tych wszystkich bogactw, o których tu wspomnieliśmy, no to kto wie, może to by była taka Alaska, jak kiedyś, na której kiedyś, jeszcze za czasów jak Rosja tym władała, no to właściwie tam były polowania na zwierzęta futerkowe, a potem, jak odkryto najpierw złoto, a potem ropę, no to się stał jeden z bogatszych w ogóle z takich relatywnie Stanów Ameryki. Alaskę, panie redaktorze, sprawdziłem, kupiono za 70 milionów dolarów. To były inne pieniądze, ale to nie jest kwota, która robi wrażenie, że było ciekawiej. Wyspy Dziewicze kupiono za 25 milionów dolarów, czyli takie transakcje już miały miejsce. Więc trochę zastanawiam się. Redaktorze, to XIX wiek i nie porównujmy tego w ogóle. Przy czym wtedy Stany Zjednoczone z Rosją doszły do porozumienia. Żadna ze stron nie wiedziała, że tam jest ropa. Rosja się chciała pozbyć odległego terytorium, bo wtedy Rosja sięgała od naszego Kalisza po Anchorage na Alasce i po prostu nie opłacało jej się utrzymywać militarnie tych ziem. I było porozumienie. Nikt nie groził siłą. I to jest ta różnica, pamiętajmy. To jest istotna różnica, chociaż już zupełnie na koniec mrugając okiem i Polska miała swoje ambicje kolonialne. Madagaskar chcieliśmy zdobywać. Może dobrze, że nic z tego nie wyszło. Anegdotycznie to właściwie można powiedzieć. No, myśmy realizowali nasze ambicje kolonialne w trochę inny sposób, nie morzami, a lądami. No kiedyś było. Kiedyś to były czasy. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dziękuję za to przedpołudniowe spotkanie. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Only one day. family shot to talk. One, two, three, swallow the key. In their footprints, I will follow. I'm gonna hit your business if it's all with heavy business. I'm gonna hit your business if it's all with heavy business. I'm gonna hit your business if it's all with heavy business. I'm gonna hit your business if it's all with heavy business. Fenomenalny Starbuster. Pierwszy singiel, który promował album Romance grupy Fontaines DC, a jak już pojawiła się cała płyta, no to dopiero było szaleństwo. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Proszę dać znać, kto z Państwa czeka na ich koncert na OFF-ie tak samo mocno jak ja. No właśnie, to Państwa wiadomości. Głosy sprawiły, że ta piosenka znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia najlepszych zagranicznych singli tego roku w audycji Rotacja. Wczoraj po godzinie 19 Gosia Jakubowska przedstawiała na trójkowej antenie wybraną dziesiątkę. Na drugim miejscu Charlie XCX i Girls So Confusing, na trzecim The Cure i Alone. A jakie płyty trafiły na szczyt zestawienia, to dzisiaj po 19. W poniedziałek poznaliśmy natomiast Państwa polskie ulubione single i tutaj jasnym blaskiem świeci ta oto kompozycja Metro i Na balkonie. Przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonie, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wychruje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to no! Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją nago, bo chcę ją co? Trójka. Someone to Love You to zespół Salt i ich nowa płyta Acts of Fate. Wydana, jak to często w ich przypadku bywa, trochę niespodziewanie, bo to zdecydowanie jest zespół, który lubi zaskakiwać nową muzyką i zawsze zaskakuje pozytywnie. A my dzisiaj, szanowni, świętujemy. Świętujemy urodziny Jimmy'ego Page'a, który obchodzi 81. urodziny. Taka okazja wymaga odpowiedniej oprawy i niech to będzie Heartbreaker. I want to charakterystyczne urwanie. Prawdziwa legenda muzyki rockowej, Jimmy Page, dzisiaj obchodzi 81. urodziny. Zawsze dobrze, bardzo dobrze jest wrócić do muzyki Led Zeppelin, a w szczególności do takich klasyków jak Heartbreaker, chociaż w ich przypadku chyba każdą kompozycję można uznać za klasyk. Na zegarze 5 minut do godziny 10 i zanim nam 10 wybije, jeszcze trochę funku, polskiego funku od grupy P-Unity, przed Państwem Morphine. Back in a few weeks, nights up in arms to the beat, a man of fix alive with the moon. Squeezing 99 times space, I can say that about you. Flowering seasons in bloom, you're better for strong than you do, yeah, yeah, yeah. But we still skate, we still skate. A limb shaped like a fish tail. When liquid stayed with fits, keeping up with the waves. Reciprocity over there just phases back in the loop. See, there ain't nothing left to do. Then keep doing revolution. Spin up and strut the beat, rotate my mind, dance like a space star around her waist. She's morphing from the sunset till the early morning. They ain't blown on for a while, just to have the stars alive. Astrological face paint with the wind dancing movement. Constellations tripping on our grid and the rhythm. Oh. But the line of a Gemini eyes, there's a third shot pulling it up. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.